nawet jeśli niebo spłonie nade mną, miasta zaleje ciemność, ja wiem jedno, każdy z was prowadzi mnie przez piekło, do końca naszych dni musisz zostać ze mną. Bo nawet jeśli niebo spłonie nade mną, miasta zaleje ciemność, ja wiem jedno, każdy z was prowadzi mnie przez piekło, do końca naszych dni musisz zostać ze mną. Liczę na ciebie, że zostaniesz ze mną, kiedy nie jest jak w niebie, kiedy robi się ciemno, kiedy nie mam siły przebiać tych chmur, czuję ból, z góry wysyny łapią, za nogawki ciągną w dół, a ja chcę lecieć z przeszłości, brać co najlepsze, mój głos to mój skarb, nikt go kurwa nie zabierze, wiem jest dobrze, kiedy jest hajs i sława, ale zostań proszę ze mną, kiedy spada, są gęsta wódka, która prawie zamarza, dzisiaj pierdolę to, czy hajs ci zgadza, chcę tylko ciebie. Zwróć na mnie uwagę, nie znamy się osobiście, ale idziemy razem, ramię w ramię, singiel za singlem, serce w serce, przecież znasz moje życie, to pieprzone upadki, wzloty, nigdy konstans, emocji sinusoida, proszę zostań. Bo nawet jeśli niebo spłonie nade mną, miasta zaleje ciemność, ja wiem jedno, każdy z was prowadzi mnie przez piekło, do końca naszych dni musisz zostać ze mną. Bo nawet jeśli niebo spłonie nade mną, miasta zaleje ciemność, ja wiem jedno, każdy z was prowadzi mnie przez piekło, do końca naszych dni musisz zostać ze mną. Czuję w powietrzu krew naszych wrogów, znowu, a nasz wspólny niepokój tętni we mnie. Niezmiennie z każdym dniem muszę brnąć wciąż do przodu, a przez każdy twój zawód czuję się nisko i nędznie. Mogłem tym jednąć już te parę lat temu, dziś nie miałbym żadnych problemów, etat i spokój. Ten cały zamęt obserwowałbym z boku, zamiast stać w samym jego centrum, pokurwiałem mam oku. Rok po roku było mniej wokół nas, przecież mnie znasz, mam swoje nerwy, pękam jak struna. Dziś każdy z nich cofnąłby dni i cofnął czas, kurwa mać, a żaden z nas by o tym pomyśleć nie umiał. Ten świat co przykry był, dziś nosi nas na rękach, choć skrócili nam kalendarz o te parę pięknych dni. Dzięki takim jak ty będą o mnie pamiętać, choćby eksplodował wszechświat, zostaniemy w nim, ja i ty. Bo nawet jeśli niebo spłonie nade mną, miasta zaleje ciemność, ja wiem jedno, każdy z was prowadzi mnie przez piekło, do końca naszych dni musisz zostać ze mną. Bo nawet jeśli niebo spłonie nade mną, miasta zaleje ciemność, ja wiem jedno, każdy z was prowadzi mnie przez piekło, do końca naszych dni musisz zostać ze mną.